Sana sana sana sana mendilimi, akşam oldu göndersene sevdiğimi. Sana sana sana sana mendilimi, akşam oldu göndersene sevdiğimi. Bir damla iki kiraz, biri al biri beyaz. Eğer beni seversen mektubunu sıkça yaz. Eğer beni seversen mektubunu sıkça yaz. Sana sana sana sana mendilini, akşam oldu göndersene sevdiğimi. Sana sana sana için mendilini, akşam oldu göndersene sevdiğimi. Sana sana sana sana mendilini, akşam oldu göndersene sevdiğimi.